Şüphesiz ki bu Kur'an, insanları en doğru ve en sağlam şeye, rüşte kılavuzlar ve düzeltmeye yönelik işler yapan müminlere, kendileri için kesinlikle ve kesinlikle büyük bir ecir olduğunu ve ahirete inanmayan kişiler için bizim can yakıcı bir azap hazırladığımızı müjdeler. İyi akşamlar değerli izleyenlerimiz. Yeni bir Kur'an ve İslam programında yine birlikteyiz. Hepinizi saygılarımızla selamlıyoruz. İçeriğine hiçbir insan katkısı bulunmayan mucize Kur'an'ı yaşadığımız çağa kadar ulaştıran Rabbimize hamdolsun. Okunabilmesi için bile bir sürü şartlar oluşturulmuş bu evrensel kitabın üzerine serpilmiş tozlardan temizlenmesine vesile olan, Kur'an konusunda fedakar çalışmalar yapan Sayın Hakkı Yılmaz Beyefendi'ye hoş geldiniz diyoruz. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Geçen haftaki programlarımızda özellikle tevhid ve şirk konusu, İslam'da çok önemli bir konu olan bu konu üzerinde bir girizgah yapmıştık. Soruların cevaplarının akabinde. Fakat yarım kalmıştı konumuz. Şimdi bu haftada kaldığımız yerden devam etmek üzere konu başlıklarını olarak sizlere aktarayım. Siz de açıklamalarda bulunursanız çok mutlu oluruz. Şimdi tevhidden sonra şirk konusunda şirkin genel bir tanımını özetlemek mümkün mü efendim? Evet. Çok teşekkür ediyorum. İzleyicilerimize de saygılar sunuyorum. Daha önce Allah, Kur'an, ibadet, peygamber kavramlarını işlerken vardığımız bir öz netice vardı ki, o da şu: İslam dininde Allah'tan başka kutsal yoktur. Evet. Şimdi tek mukaddes Allah'tır. Hiçbir beşer, hiçbir varlık mukaddes değildir. Bunun anlamı, hiçbir varlık, Allah'ın yarattığı varlıkların hiçbir tanesi Allah'ın taşıdığı sıfatlardan, isimlerden hiçbirini taşıyamaz. Daha önce belirledik şirk kavramında, yeryüzünde ateist kesim samimi olarak hiç görülmedi, bilinmez de. Ancak hani böyle değişik, kendini ispat etmek için kendini ateist gösteren insanlar olur. Çünkü evrendeki her şey Allah'ın ayeti olduğundan dolayı akıllı insan o ayetlerden Allah'ın varlığını, birliğini bilmeye mecburdur. Bir insan Allah'ı biliyorsa, aklı varsa Allah'ı bilir. Allah'ı bilmiyorsa da bunun aklı yoktur diyebiliriz de. Zaten onların mesuliyeti olmuyor değil mi efendim? Şimdi tabii ki zihukul olmayanlar da marifetullah'la da mükellef değiller. Yani onlar hiçbir zaman hukukta da, modern hukukta da, dinde aynen de herhangi bir yükümlülükleri yoktur. Şimdi daha önce de hem Kur'an ayetlerinde ve evrensel olarak gözüken ispatlarla da söyledik. Allah vardır, yoktur tartışması hiç yapılmadı. Eski peygamberimiz dönemimizdeki müşriklerin hepsi de Allah'ın varlığını da kabul ediyorlardı. Ama onlar Allah'a ait bazı sıfatları başkalarına izafe ediyorlardı. İşte biz buna şirk diyoruz. Allah'a ait zati, sübutu sıfatları, mukaddes değerleri bir başkasına izafe edilmesi şirk. İşin özü bu. Genel tanım olarak bunu ifade Şimdi ediyoruz. Cenab-ı Hak da Kur'an'da yüzlerce ayette insanları bu şirkten uzak tutmaları, kalmaları için hep uyarmıştır. Bütün mesele bu. Çünkü şirk daha önce dediğimiz gibi insanın başta kendi değerlerini inkardır. kendinin kendisinden vazgeçmesidir. Kendisinin kula kul olmasıdır, nesneye kul olmasıdır. Allah da bunu istememektedir. Kendi kendi kötülük yapıyor kendisine aslında değil kötülük mi? Kötülük yapmaktadır. O vermiş olduğunuz yani mesela, bütün mesele anlamı çok güzeldi. Bir çobanın şeysi, evet. Müşrikler de, yani o günkü müşrikler de, bugünkü müşrikler de. Kim müşrik bugün değil, onları biraz sonra ortaya tarafsız olarak Allah'ın koymuş olduğu mihenk taşlarını koyacağız. Orada da herkesin bu taşlarda, mihenk taşlarında kendisi müvahhid mi, yani tevhidçi mi, yoksa müşrik mi, herkesten kendisinin kendisini test etmesini isteyeceğiz ve önereceğiz. Yani bunu tevhid evet, ayetleriyle önereceğiz. Evet. Şimdi eski müşrikler ve bugünkü müşrikler hepsi Allah'a inanıyorlar ama onlar Allah'a aynı bugünkü bürokratik sistemde olduğu gibi Allah'ın sanki yeryüzünde bir bakanları varmış gibi, sekreteri varmış gibi, müsteşarı varmış gibi yaptırtacakları şeyleri sekreterle, müsteşarla, yardımcıyla, bakanla vesaireyle yaptırtmaya kalkıyorlar. İş bölümü yapıyorlar. İş bölümü yapmışlar. Evet. Şimdi bunu daha ileride belki daha geniş olarak şey yapacağız. Allah'ın konseyi varmış, konseyi kurmuş vesaire gibi şeylerle. Bunlar hep bu yanlış inançlar, şirk dediğimiz şeyler bunlar. İşte o yüzden de Allah'a sekreter yapılanlar, Allah'a bakan yapılanlar, Allah'a bakılan bakan yapılanların hepsi birer şeriktir. Yani Allah'a ortak kabul edilenlerdir. Bunu yapan kişiler de tek kelimeyle bunlara da müşrik, şirk koşan insan diyoruz. Şimdi daha önce Cenab-ı Hak bunları, müşrikleri hep kınarken devamlı şu ifadeyi kullanır. Şimdi özellikle burada Yunus 18'den bir örnek vereceğim. Şimdi ve abudune min dunillah. Allah'tan seviyece düşük olana kulluk ediyorlar. O Allah'tan seviyece düşük olan varlık, kişi, nesne onlar var ya. Ma la yazurruhum ve la yenfauhum. Kendilerine ne zarar verebilir? Ne de yarar sağlayabilir? Böyle birine kulluk etmektedirler. Ve yekulune ve diyorlar ki bak şimdi ha ulayu şüfe'auna indallah. Bu bizim kulluk ettiklerimiz var ya. Onlar Allah katında bizim şefaatçilerimizdir. Aracı oluyorlar. Şimdi hem aracı, şimdi burada bir noktayı güzel açıklayalım. Evet. Hem aracı, şefiin, şefaatçının Türkçedeki tam karşılığı, tam tamına karşılığı torpilci demek. Şu bizim memurette bir bürokrasideki torpili gibi. Tamam, torpil. Torpil. Tamam, torpilci demek. Evet. Şimdi burada ilk şirkin şeyini bu sözcük üzerinden ben söylüyorum. Konunun ana detayını ileride özel kavram olarak işleyeceğiz inşallah. Şefaat kavramını. Tamam. Ama öz olarak şunu söylüyorum. Öz olarak burada bunun altını çizerek söylüyorum. Başta şefi, yani torpilci, şefaatçi kabul edilen bizim peygamberimizdir. Allah Allah. Şimdi dünyada şefaat vardır. Dünyada Allah doğal güçlerini insanlara yardım için görevlendirir ve yardım ettirilir. Dünyada şefaat söz konusudur. Bunun örneklerini peygamberimize değişik savaşlarda Cenab-ı Hak yağmuru yağdırdı, rüzgar estirdi vesaire noktalarıyla dünyada şefaat söz konusu oldu. Yardım, torpil söz konusu oldu. Bunu şey ekleyebilir miyiz? Bu Ahzab suresindeki Allah ve melekler peygambere yardım şimdi, ediyor. Şimdi o ayrı. Ayrı o, değil mi? O, şimdi o konuya girmeyeceğiz. Hani biz yardım, detayına girmeyeceğim. Tamam. Şefaatin defini burada bir olaya diyeceğim. Tamam. Ama ahirette şefaat tamamen Allah'a aittir. Mülk Allah'a aittir. Allah da Allah'ın dışında ahirette kesinlikle şefaatçi yoktur. Bunun onlarca ayeti vardır. Evet. Bu konuyu ileride işleyeceğim. Ama belirli insanlar, başta peygamberimizi şefaatçi kabul etti. Peygamberimize şefaat-ı kübrayı geldi, yamadı. Öyle diyeyim. Tabii peygamberimizle başlayan bu şefaatçılık olayı arkadan şeyhlere, mürşitlere, müritlere de uzandı geldi. Sanki miras gibi. Evet. Çünkü peygambere kabul ettirilmese, peygamberin bile ahirette şefaati yok desen, bu heriflerin zaten şefaatçi olmayacakları ortaya çıkacaktı. Ama bir beşere şefaatçılık nispet edilip yakıştırılınca, kimseden de ses çıkmayınca, tabii ki o adamların da şefaatçi olması gayet olağan görüldü. Şimdi, onun için bir beşerin, peygamber de dahil olmak üzere ahirette şefaatçi kabul edilmesi şirkin hasıdır, müşrikliğin dikalasıdır. Şimdi ahirette şefaat sadece Allah'a ait olmasına rağmen bizim o muhterem peygamberimize öyle bir leke sürüldü ki peygamberimizin ağzından şefaati li ehlil kebairi min ümmeti, benim şefaatim, bakın benim şefaatim ümmetimin büyük günah işleyenlerinedir diye de herkesin eline bir koz verildi. Bir nevi günah işlemeye teşvik de oluyor bu. Günah işlemeye teşvik edildi. Bu şuna benzer. Ankara'da yasama meclisi, diyelim ki gece kondu yapmak yasak diye bir yasa çıkarmış. Başbakanımız da çıkmış, anlatabildim mi? El altından siz devam edin, ben onları kurtaracağım, sizi kurtaracağım, size ceza yazdırtmayacağım, binanızı yıktırtmayacağım vesaire gibi gece konduyu teşvik ediyor. Söz vermiş. Ve üstelik evet. Günahı kebairi. Peygamberimiz günahı kebaircilere torpil geçtiğine göre herhalde küçük günahlara da bu uyduran herifler yani şefaatçi olacaklardır. Evet. Bu yeryüzünde edinilen şeriklerin sahte ilahların edinilmesinin ana gayesi evet Allah'la kendi aralarına şefaatçi torpilci koymak. Evet. Şimdi torpilci. Şimdi şefaatçinin anlamı torpilci demek. Evet. Evet, şimdi bütün bunlara, bu torpilcilere var ya, kendilerine torpilci arayanlara Cenab-ı Hak peygamberimizin bize emrederek onun diliyle bakın ne emrediyor, ne mesaj yollattırıyor. Bunu izleyicilerimizle paylaşalım. Tabii. Ayetin devamı kul de ki اَتُنَبِّعُونَ اللّٰهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْاَرْضِ Ne oluyor siz? Allah'ın yeryüzünde, göklerde bilmediği bir şeyi mi haber veriyorsunuz ki yani? Alay eder gibi, evet. Yani böyle bir şey mi olur? Sübhanehu ve Teala amma yüşrikün. Allah münezzehtir. Hepsinde. Noksanlıklardan münezzehtir, yücedir. Ve bu neden yücedir? Yücedir amma yüşrikün. Onların bu şirk koşuşları var ya, ortak yedişleri var ya, şefaat yedişleri var ya, Allah bunlardan münezzeh. Allah Kur'an'a baktığın zaman şu benim şefaat, ben bunun şefaatçılığını kabul ediyorum. Bu ahirette insanlara torpil geçirecek. Bunun sözünü dinleyeceğim, bunun hatırına şunu yapacağım, bunu yapacağım falan filan gibi herhangi bir şey dememiştir yani. Dememiş olduğunda burada kanun evet. Olarak vurguluyor. Demek ki insanların birincisi kendilerine bir torpilci arıyorlar. Evet. İhtiyaç duyuyorlar onu. Evet, ihtiyaç duyuyorlar ve arıyorlar. Ama yanlış şeyleri seçiyorlar. Evet. Torpilcinin Allah olduğunu unutuyorlar, tek bilmiyorlar. Şefaatçi Allah. İşte bütün bunlar ilk programda herkesin Allah'ı iyi tanıması lazım geldiğini, Allah'ı iyi takdir etmeleri lazım geldiğini hep önerdiydik. Esma-i Husna'yı güzelce öğrenen insanlardan bu sadır olmaz. Allah'ı tanıyanlardan Böyle bir olay, böyle bir inanç, böyle bir iş kesinlikle vuku bulmaz, olmaz yani. Şimdi burada bir de Zümer 3'ü ben değerli izleyicilerimize metniyle sunalım. Ela lillahi dinul halis. Uyarı. Alo alo hey hey diyor böyle, hı-hı, uyarıyor. Dikkat edin, gözünüzü açın. Anons. Özel halis din Allah'a aittir. Evet. Bunun anlamı şu. Bu şefaat kan mesela Allah'ın halis dininde yok. Hani dedik ya, hı-hı, Kur'an'da yok yani. وَالَّذ۪ينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ اَوْلِيَا. Ha bak, bir de Allah'ın aslarından, yine seviyesiz varlıklardan, Allah seviyesinde olmayanlardan bir takım veliler, kendilerine yardımcı, yol gösterici, kurtarıcı edinen insanlar var. Şimdi bunlar da bakın ne diyorlar. مَا نَعْبُدُهُمْ اِلَّا لِيُقَرِّبُنَا اِلَى اللّٰهِ زُلْفَى. Bunlar da diyorlar ki, bu biz hani bir takım veliler ediniyoruz ya, bu Allah'ın dostu diyorlar, Allah'ın yakını diyorlar. Biz bu Allah'ın yakınının arkasına düşersek, hani müsteşar, hani bakan, çakan, işte parti başkanı falan filan gibi, evet, şeyler var ya, bunu orada uyguluyorlar. Bunun arkasına düşecek olursak, bunlar bizi Allah'a daha fazla yaklaştırır. Şimdi. Gerekçe öyle bulmuşlar. Evet, evet. Bunun gerekçesi bu. Şimdi demek ki şirkin ana nedeni, hani şöyle bir olay vardı. Bundan önceki programda şirkin ana kaynağının Allah'ın Rablığının ve ilahlığının tanınmaması noktasıydı. Rab program koyuculuğu, ilahlığı da insana olan ilişkisi, yardımı vesairesi noktasıydı ya. Allah'ı tek ilah kabul etmediğinden dolayı bu adamlar şirk koşuyorlar. Yeni yeni ilahlar ortaya çıkıyorlar. Allah'ı yani kendilerini Allah'a yaklaştırsınlar diye. Evet. Peki, burada ister istemez Allah uzak mı yani? Haşa. Yani birinin insanı Allah'a yaklaştırmasına ihtiyaç var mı? Allah'ın sözü var, şah damarından daha yakınım size mesela. Güzel değil işte. Mi? Şimdi Cenab-ı Hak Kaf suresinin 16. ayetinde, değil mi? Böyle çok güzel bir şey yapıyor. Evet. Yeminle, hatta kasemle şey yapıyor. Vurgu üstüne vurgularla. Ve lekad halaknal insane. İnsanı biz yarattık, biz. Yok Allah diyor şey, bak. Allah evet. Onu yaratan biziz. Ve nalemma tuvesvisu bihi nefsuhu. Ona nefsinin, egosunun neler fısıldadığını da içinden neler geçirdiğini de biliriz. Allah bu kadar yakın. Bak şimdi. Ve nahnu yine vurgu üstüne vurgu ki Türkçe'de bu ayetindeki vurguları tekrar ifade etmekten, Türkçe cümle kurmaktan aciziz. O kadar çok ağır vurgular var bunda. Ve nahnu akrabu ileyhi min hablil verid. Ve biz bu yarattığımız insana var ya, onun şah damarından daha yakınız. Yani kendisinden de yakınız biz. Yoktan onu yaratmışız. Bak şimdi bir de yarattık diye salıvermedik şeyde. Ehsebül insani en yutreke süda, Kıyamet suresinde. Biz yarattık ama onun başı boş deve gibi de salıvermedik diyor ya. Evet. Şimdi ona şah damarından da yakınız. Şimdi diğer bir ayette siz ne yaparsanız yapın Allah sizinle beraberdir. Beraber. Evet. Şimdi böyle bir ifade daha var. Ama bir de bu istekler doğrultusuna gelelim. Niçin istiyorlar Müslümanlar? Şimdi istekler, hani isteyeceğiz de yani bu kayıyorlar. İsteklerimize Allah ne kadar yakın davranıyor. Bir de onu görelim. Şimdi Bakara suresinin 186. ayetini buraya örnek vermemiz mümkün. Evet. Ayetin orijinalinde şöyle. Ayetler yani konu ve mesele ciddiğinden Arapçalarında veriyoruz. Yani ukalalı olsun diye vermiyoruz. Yani onu tabii, öneminden dolayı veriyoruz. Özü orada, çünkü zamandan da şey yapalım da tasarruf edelim diye mealen de geçmemiz mümkün. İleride başka şeyler yapabiliriz. Şimdi ve izâ se'eleke ibâdî annî. Cenab-ı Hak peygamberimiz muhatap olarak şey yapıyor. Kullarım sana benden sordukları zaman sorarlar, tamam mı? Şimdi benden kullarım sana soru sorarlar. Allah'la ilgili sorarlar. Şimdi bak hemen onun şeyinde yapıyor ki şüphesiz ki fe inni garibun. Garibun. Çok ben yakın. Çok yakın. Çok. Çok. Evet. Burada mübalağa vezniyle gelmiş garip. Hı. Çok yakınım. Yakının kesin. Ötesinde çok yakın. Ha, yakının yakını yani o kadar şey. Şimdi bak. Burada bir şey daha var. Ucibu davetet da'i iza de'ani. Herhangi birisi bana dua eder, bana yakarışta bulunursa onun davetine de icabet eder. Söz veriyor, evet. Kesin olarak müddettir, evet. Şimdi bak, aracısız, tefecisiz, herhangi bir insan ilahi halim şu dediği zaman, bir niyazda bulunduğu zaman, anlatabildim mi? Onun davetine de icabet ederim, ona karşılık veririm ben. Evet. Diğer bir ayette de, şimdi çok başka bir ayette de ed'uni istecib lekum. Bana dua edin, yakarın ki karşılık vereyim. Evet. Daveti var Rabbimiz. Evet. Hatta ve hatta bir şey daha var. Hac suresinin 15. ayeti var. Ben onu söyleyecektim. Acaba girsem mi ki diyorum. Hayır, tamam evet. Şimdi ister tamam. istemez yani şimdi Kur'an'ı çünkü. Bilen insanlar evet, bunu bilir. Tabii. Çok önemli. Orada bu ayet aziz izleyicilerimiz de şey yapsınlar, çok yanlış çevrilmiş çok yanlış. Bir evet. ayet. Zamanda çok hurafalara karıştırılmış evet. bir ayet ama zamanımızda belirli değerli hocalarımız evet. bu ayeti de güzel çevirmeye başladılar yani. Evet. İftar çok, ediyoruz evet. onlarla da. Burada da Cenab-ı Hak millete meydan okuyor. Şirk pasajını anlattıktan sonra diyor ki, ya denemesi bedava. Siz şu sahte ilahlarınızdan, tanrılarınızdan ilişkinizi kesin. Tamamen her şeyinize bir Allah'a yönelin. Bakalım Allah size yardım ediyor mu, etmiyor mu? Bir deneyin. Bir deneyin diyor. Denemesi bedava. Ama semaya tavan derseniz. Şimdi şeye girme. Tabii. O boyutuna evet. girme. Ben özünü verdim. Özü bu. Yani evet. başkalarının yaptığı yanlışlar üzerinden yapmayalım. Gitmeyelim. Tabii, vakit tabii. harcamayalım yani. Tabii, doğru. Şimdi burada evet. Allah'ın ne aracıya, yani kulun ne aracıya ne tefeciye kesinlikle ihtiyacı yok. Tabii. Ne istiyorsa, ne diliyorsa aracısız gönlünü Allah'a asın. Allah'ın vaadi var ve şunu söyleyeyim, aracılık yaptığını iddia eden zibidileri de bir kenara atsın yani. Bitti, olay bitti, bitti zaten. Olay burada bitti yani. Akselde Allah'a eksiklik izaf edilmiş ha, oluyor. Yani tamam. Allah'ın ona evet, ihtiyacı varmış gibi. İşte bütün mesele evet. insanlar Allah'ın esma-i husnasını iyi bilirlerse, Allah'ı iyi tanırlarsa bunların hiçbirine gerek kalmaz yani. Evet. Bu sahte ilahların neler olduğu mesela ilah diyoruz, sahte ilah diyoruz da ne gibi? Evet. Onları müşahhaslaştırabilir misiniz? Şimdi efendim, Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman. Evet. Kur'an-ı Kerim'de bu sahte ilahlarla ilgili, insanın ibadet ettiği, dua ettiği nesnelerle ilgili ayetler var tabii. Şimdi bunları net olarak kısa kısa arz edeyim ben. Maide suresinin 17-72. Ayetlerinde Hristiyanların İsa'yı ve din adamlarını ilahlaştırıp Rab edindikleri. Yani Hristiyan peygamberleri Rab edinmişler. Rab. Evet. Şimdi peygamberi, bak şimdi Allah'a aracı koymuşlar. Geçen programda da Yahudilerin daha önce hani Musa peygambere de hani Allah'a söyle de şöyle yapıversin, böyle yapsın, hep aracı yaptıklarını. Hiç kendileri Allah'tan bir şey istemezler. Hep peygambere aracı koyarlar. Sarımsak getirsin bize şunu. Ha, getirsin. Tamam işte onun gibi. Ama bu şeylerde de Maide 17-72'de de Hristiyanların İsa'yı ve rahiplerini, papazlarını Rab edindiklerini. Bunu daha önce peygamberleri Rab edinme noktasında aynı hataya Müslüman geçinen kesimin de düştüğünü, Rab edinen, yasa koyan, şeriat koyan demek olduğuna göre, evet. anladın mı? Peygamberi de dinde kaynak, dinde otorite demeyeyim de din şari'yi, yasa koyucu kabul etmek, kabul evet. edilen bu hataya düştüğünü söylemiştik. Biraz daha sonra detaylandıracağım. Evet. Yine Tevbe 31'de din adamlarını, hocalar, şeyhler, cemaat liderleri, mezhep imamları hepsinin böyle Rab edinildiğini şey yapar. Hatta Tevbe suresinin 31. ayetinde ayet müminlere hitapla başlar. Ya eyyühellezine amenü diye başlar. Evet. Ve hahamların, papazların Rableştirildiğini açıklar. Burada zımnen yani tarih yapılmak suretiyle gözünüzü açın da size din adamlığı yapan, yani din liderliği yapan, cemaat liderleri yapan herifleri de sakın ha onlar gibi, olmayın. Hristiyanların yaptığı gibi, Yahudilerin yaptığı gibi Rab edinmeyin, şirke düşmeyin diye Müslümanlara uyarıdır. Evet. Şimdi bunun dışında yine şeyde Bakara 258'de adı verilmez ama halk arasında Nemrut diye bilinen bir insanın da Rab'lık tasladığı İbrahim peygamberle tartışmasının yapıldığı ki bu Babil krallarından biri olması olabilir. Muhtemel tarihte onu görüyoruz. Yine Şuara 29'da, Kasas 38'de, Naziat 24'te de burada da Mısır kralı olan Firavun'un kendisini ilah olarak, Rab olarak ilan ettiğini görüyoruz. Kur'an'dan geçmiş tarihleri şey yapalım. Şimdi yine Kur'an 79-80'e baktığımız zaman bazı kişilerin de yine peygamberleri ve melekleri der ki buradaki melekler güç sahiplerinin de doğal güçler. Tağutları da öyle şey edildiklerini şöyle Rab edindiklerini görüyoruz. Furkan 43'te Câsiye 23-24'te de insanın kendi hevasını Rab edindiğini, yani insanın kendi hevası, iğreti duyguları var ya, çıkarı var ya, daha doğrusu çıkarılar var ya, kendi çıkarını Rab edinip, ilah edinip, kendi çıkarı için alemi yakışını, yani öyle diyeyim yani. Evet. İnsan kendi hevasının da kulu olabiliyor. Hani nefsinin kölesi diye bir tabir var ya. Evet. Öyle insan kendi nefsinin de kölesi olabiliyor. Evet. Şimdi burada kulu kölesi olabiliyor. Bu da şirkin bir başka boyutu. Yine Kur'an'ın değişik ayetlerinde Bakara 256'da, 257'de, Nisa 51'de, 60-61'de, Zümer 17-18'de de tağut diye tağut nitelenen. Evet. Hani kendisini Allah yerine koyan kamu otoriteleri, diktatörler. Yani Allah'ın koyduğu kurallara karşı tam tersine yasalar koymak suretiyle insanları sömüren, insanları ezen, doğayı mahveden yani güçlü idareciler var ya onlara da tağut diyoruz. Diktatör, tağutu böyle daha derinlemesine şımara oraya gelen insanlar var ya. Bunların da ilahlaştığını, bazı insanların da bunu ilah kabul edip 3-5 çıkarı için ona varıp yalakalık yaptığını da şimdi çok buradaki görüyorum. Yalakalık kulluk manasıyla ifade ediyorum. Aynen oluyor. Bunu şey yapıyoruz. Şimdi bunun dışında bu sahte ilahlardan Kur'an'da bir tanesi de hani şeytan. Şimdi bu şeytanı ilah edinme dediğimiz şeyin Kur'an'da şeytanı mabut edinmeyin, şeytana tapmayın ayetleriyle de burada ifadeler var. Bu ifadelerden de iki nokta var. Birincisi insanın nefsi, egosu. Bir tanesindeki çevredeki kötü insanlar. Bu hani kötülüğü şey yapma noktasında ona alışıp kötü şeylere alışma gibi noktalarıyla Kur'an'da adı zikredilen belirli şeytanlar, bazı sahte ilahlar bunlar. Çok müşahhas bir örnek oldu bunlar. Evet. Hocam. Evet. Şimdi bunu Kur'an'ın ifadelerinde bu. Yine bunu şeytanın hani kul olunmaması noktasında ki uyarılar Araf 27'de, 201'de, Nur 21'de, Fatır 6'da. Yasin'de de var. İşte şimdi Yasin 59-62'de çok enteresan bir uyarı var buyurduğun gibi. Şimdi burada şeytanla uyarı, Yasin'deki uyarı ahiretteki bir sahne. Tiyatro sahnesi. Aynı. Tiyatro sahnesi, tiyatro, canlı. Cenab-ı Hak mahşere toplamış, hesap kitap onları görüyor. Ve orada canlı sahne hitap şu. وَمْتَازُ الْيَوْمَ اَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ Ey günahkarlar ayrılın, seçilin bakayım. Günahlara devam ediyor, mücrimlere hitap devam ediyor. اَلَمْ اَحَدْ اِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ اَلَّا تَعْبُدُ الشَّيْطَانِ Ey Ademoğlu, ben senden, ben sizden şeytana kulluk etmeyin diye söz almadım mı? Siz bana böyle bir söz vermediniz mi? اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌ مُب۪ينٌ Bu şeytan denen şey var ya, sizin için apaçık bir düşmandır. وَاَنَا اُبُدُونُ هَذَا صِرَاتِ مُسْتَقِيمٌ Siz sadece ve sadece bana kulluk edin. Doğru yol budur. Budur. Doğru yoldan şaşmayın. Ve şeytan velakad ezalle minkum cibillen kesira. Efelem tekunu taqilun. Bu şeytan denilen şey daha önce sizden evvelde çok şeyleri, kabileleri, sülaleleri, grupları hepsini sapıttı, yoldan çıkardı. Efelem tekunu taqilun. Hala akıllanmadınız mıydı? Evet. Onun için evet. Müminler burada Cenab-ı Hak şirk noktasında atıyor. Akıllı davranmaya. Akıl. Evet. Çok güzel. Bu ölçüleri evet. Dikkate alacağız. Sayın Yılmaz, şimdi kısa bir ara vermek zorundayız. Evet. Değerli izleyenlerimiz, bizi izlemeye devam ediniz. Lütfen ayrılmayınız bizden. Elif Lam Mim. İşte bu kitap, kendisinde hiç kuşku yoktur, ıssız yerlerde iman eden, salatı ikame eden, mali yönden ve zihinsel açıdan destek olma, toplumu aydınlatma kurumlarını oluşturan, ayakta tutan, kendilerini rızıklandırdığımız şeylerden Allah yolunda harcama yapan, başta yakınları olmak üzere başkalarının nafakalarını sağlayan, sana indirilene ve senden önce indirilene iman eden, Allah'ın koruması altına girmiş kişiler ki bunlar ahirete de kesinlikle inanırlar, bunun için bir kılavuzdur. İşte bunlar, Rablerinden bir kılavuz üzerindedirler. Yine işte bunlar, kurtulanların, kazançlı çıkanların ta kendileridir. Değerli izleyenlerimiz, kısa bir aradan sonra tekrar birlikteyiz. Sayın Yılmaz, aradan önceki konumuza devam edecek olursak, Rabbimizin bunca ikazına rağmen, akletmemizi önermesine rağmen, insanlar hala sapabiliyorlar. Bunun acaba değişik psikolojik, sosyolojik veyahut bu şekilde açıklamalarında nasıl izah edebilirsiniz? Evet. Evet. Şimdi efendim Resulullah döneminde hakikaten çok halis, muhlis bir din yaşandı. Tabii bu halis din yaşanırken birçoklarının düzeni, dümeni bozulduydu. Hani daha önce de söylediğim bir ifade vardı. Herkes kullarından olmuştu. Herkes pullarından olmuştu. Bir bu tarafı varken bir de Müslümanlık genişlemeye başladı. Arabistan coğrafyasını da yavaş yavaş dışarı doğru açmaya başladı. Yeni diğer şeyler. Kültürlerle de hani tanışmaya başladı. İşte bu diğer kültürlerle tanışma noktasında İslam genişlerken bu defa İslam'ın arzu etmediği bir şey gerçekleşti. Kaynaşma. Kültür kaynaşması. Kültür kaynaşması. İslam'ın daha önce bahsettik, İslam dininin ara rengi, grisi yoktur. Küfür siyahtır, İslam beyazdır, ara renk söz konusu değildir. Ama ve lakin bu kültürlerle yaklaşıldığı zaman, İslam oralara gittiği zaman cahil insanların da elinde gitti. Bilgisiz insanların elinde de gitti. İslam'ın ana ruhlu, çok samimi, nüsük dediğimiz işten samimi, has ibadetleri birer ritüel tarzında da oralara gittiğinden dolayı burada Budizm'den, Konfüçyüzm'den, Yahudilik'ten, Hristiyanlık'tan, Şamanizm'den birçok ilke Müslümanların arasına sızdı ve böylece bunlarla bir sentez oluştu. Onları İslam sandılar. Ha, bunu İslam sandılar. Böylece şirkin de dik alası oluştu. Şimdi burada bunları şöyle arz edeyim. Bunlar siyasi sapmalar da var bu işin nedeni. İlim ve alim anlayışındaki bozulmalar var. Felsefe ve tasavvuf var. İslam'ın değişik coğrafyalara yayılması anlattığım gibi esnasındaki yerli inanç ve kültürlerin cahil gruplara etkisi var, kabulü var. İşte bunlarla bozuldu. Bunlar bozulunca İslam'da neler oldu? Yani bunları kimler üzerinden bozdular? Önce bunları. Bir defa peygamber anlayışı değişti. Gördüğünüz gibi, anlattığımız gibi beşer olan Resul, haşa Allah'tan daha fazla Allah'lık verilmiş bir insan tipine getirildi. Böylece pagan kültürü dediğim şey girdi gitti. Veliler türedi, evliyalar türedi, müritler, mürşitler, yatırlar, türbeler. Anlatabildim mi? Evet. Hep bunlar gidildi. İşte Allah'tan istenen şeyler evliyadan istendi, müritler, mürşitlerden istendi, yatırlardan istendi, türbelerden istendi, atalardan istendi. Heva heves yine devreye girdi. Çıkar, makam, mevki. Bunlar da buna etkili oldu. Adam bir makamı elde edebilme işi, bir mevkiyi elde edebilme işi, her türlü gayrimeşru şeyleri yaptı. Din adamlarını işte pohpohlayarak onlardan para karşılığı, fetvalar vesaire noktalarıyla yozlaşmalar oldu. Süper güçlerin baskısı burada rol oynadı. Kadın tutkusu, yine tarihteki gerçek veyahut da bunu kadın tutkusu da karşı cins tutkusu olarak daha genişleme şeyiyle anlatayım. Evet. Bir de neticede çağdaş popülist kültürler de bu işte etken oldu. Şimdi burada bu etkenlerle bakın somut olarak neler gelişti. Evet. Onları da arz edeyim. Mesela bazı insanların, yukarıdaki saydığımız insanların cansız varlıklara söz geçirdiği. Mesela Hızır diye birisi üretildi, onunla görüşmeler sağlandı. Ölmüyor çünkü o. Cansız varlıkları hareket ettirdiklerini yapan şeyler var. Hı. Tabiat kuvvetlerine hükmetmeler ortaya çıktı. Öyle şehirler var ki yağmuru, rüzgarı, depremi durdurur oldu. Maddenin yapısını değiştirdiği şeyler iddia edildi. Bazıları da hani duanın kabulü. Mesela adam ne demiş? Geçen de birisi bir video yollamış. Adam bağırıyor, Allah'tan istemeyin, vermez diyor. Allah Allah. Tamam. Allah Şeyh'ten Allah. İsteyin diyor, verir diyor. Alenen bu kadar. Hayır, hayır şu anda hatta bu güncel zannedersem internet ortamında falan filan. Bunu bir çuval sakalıyla bunu bu adam diyebiliyor ya. Allah'tan istemeyin diyor. Cenab-ı Hak edûni istecib leküm diyor. Evet. O herif de diyor ki Allah'tan istemeyin diyor, vermez diyor. Şeyh'ten isteyin diyor, verir diyor. Misal. Şimdi hatta hayvanları itaat altına alma. Hiç okudunuz mu? Aslana binip bilmem ne yapan kaplanlara cami yapma içi taş taşıttıran vesaire gibi falan şeyler böyle. Bunlar bilinen şeyler yani. Onları işçi gibi sonra, gösteriyor. Öldükten sonra keramet gösterme, akıldan geçenleri bilme, kuru ağaçta meyve bitirme, hastalıkları iyileştirme, evet. Bir de tayyi mekan var, zaman aşma, bir dakikada burada, bir dakikada burada kılarken Mekke'de namaz kılma. Orada namaz kılarken böyle oluyor. Şey olarak. Yani, hayvanlarla dostluk kurma, yani bunları çok yani güzel şeyler var, yani sağ olsunlar. Folklor çalışması yapan, başta bu kültürler işe yapan Profesör Ahmet Yaşar Ocak hocamız var. Yani onlar çok derin araştırdı bunları. Onun kitaplarından bu konular daha çok derin incelenir yani böyle. Hasımlara ürkütücü görünme, şeytanla görüşme, ateşte yanmama, ölüyü diriltme, yoktan yiyecek çıkarma, felakete düşenleri kurtarma, gayıpta olanları bilme, doğumda olağanüstü şeyler vesaire gibi şeylerle, değişik bu tip olaylar. İnançlarla bak Allah'a ait nitelikleri olur olmaz. Hatta bunların çoğu ölülere yapılıyor ha. Evet, ölülere. Ya şimdi bunlar çoğu ölülere yapıyor. Yani diriyi boş ver yani. Bunları ölüler, ölüyken yapan adamlar varmış yani. Bu tip şeyler. Şimdi bunların hepsi insanları uyutmak için. Evet. Bildiğin narkotik bir olaydır bunlar. Aslında devletin, yani afyon satıcılarının daha çok bunları telkincilerle de uğraşması lazım. En önemli konu. Yani en önemli şey, evet, insanların beynini, aklını bir kenara koyup düşünmesini engelleyen, kula kula edenlerle de uğraşan devletimizin bir birimi olmalı yani. Nasıl ki aklı örtüyor mesela içki, uyuşturucu filan. Bu da aklı, evet, örtüyor. Aklın çalışmasını resmen de set oluşturuyor yani. Tabii. Akıl çalışamaz. Şimdi evet. Resmen. Uçak düşüyor, adam kurtarıyor. Evet. Düşünebiliyor musun? Yani adam kurtarıyor onu, evet, kurtarıyorsa. Şimdi ama bunlar niye hep işte akıllı, fikirli adamların bunlara karşı çıkma işte. İyi dişleştirilmiş bir akılla bunlar anlatılacak olursa, bunlar söylenecek olursa bir şey ifade etmez. Ama akıllı birinin karşısında bunlar ifade, bir şey yapmaz. Şimdi aklıma bir şey geldi. Bir zaman gazetede de yazdıydı bu, bir fıkra da aslında. Evet. Ben bunu kayıp meselesi diye makalemde de bu fıkrayı kullandım. Hmm. Onun için sizinle de izleyicilerimle de paylaşayım. Güzel bir şey. Yine bu pagan kültürünün yaygın olduğu bir bölgede şeyhin bir tanesi bir düğünde ziyafete, velimeye katılır. Orada işte o yörenin adetlerine göre pilav üstü kavurma et, evet, ikram adet edilir. Bu ikram esnasında genç bir üniversite öğrencisi oradaki olaylara güzel bir mizansen hazırlar. Herkese şey yaparken o manzarada orada Şeyh Hazretleri elinde bastonu uyuklar biraz. O anda uyuklarken elindeki bastonu hoşt hoşt diye şöyle kenardaki duvara bir vurur. Herkes saygıyla hayrola şeyhim nedir, ne oldu falan derler. Yahu sormayın. Hicaz'da, Kabe'de itin birisi gitti, Kabe'nin duvarına sinmeye kalktı da o iti kovaladım der. Daha bile merhaba. Tabii şeyh bu. Sıkıysa bir itiraz etsin oradan. İtiraz ettiği zaman gökten düşmüş gibi parçaları bulmaz, hiçbir şey almaz. Artık cehennemlik olur o inançta. Şimdi arşaladan düşenin çimgesi bulunur ama şeyhin gözünden düşenin çimgesi falan bulunmaz o inançta. Paramparça olur. Kimse bir şey diyemez. Delikanlı, orada hizmet eden misafir bir üniversite öğrencisi, şeyhin etini alta koyur, pilavını etin üstüne koyur, tabakta getirir Şeyh Hazretlerine uzatır. Hı. Şeyh de tutar bu manzarayı görünce şöyle bir bakar. Hani ulan benim etim der. Çok güzel. Genç de şeyhim der. Bundan kilometrelerce ötede dağların arasındaki Kabe'nin duvarına siyen iti görüyorsunuz da iki parmak pilavın altındaki eti niye görmüyorsunuz ki? Vay be. Evet. Çok güzel. İşte Müslüman böyle akıllı, evet, olmalı. Yani onun oradaki iti de görmediğini, bilmem ne yapmadığını, sahtekarın teki olduğunu düşünebilmeli, bilebilmeli, sorgulayabilmeli. Evet. Müslüman böyle olur. Akıllı olacak. Biz, evet, ilk programlarda da söyledik. Müslüman Allah'ı da sorgulayacak. Allah kendisi izin veriyor. Kitabını da sorgulayacak, peygamberi de sorgulayacak ve böylece bilgisini, imanını bütünleyecek ki mümin olacak. Bilgiyle artacak o. Şimdi, iman, evet, tabii ki. Bütün manzara bu. Onun için şirkin ana temeli akılsızlıktır. Nasıl akılsızlıktır? Akılsızlık. Çünkü şöyle akılsızlık dediğim gibi, şöyle anlatayım. Geçen programda Lokman suresinin, Lokman'ın oğluna nasihatlarında şirkin en büyük zulüm olduğunu ifade etmişti. Zulüm neydi? Zulüm bir çobanın sürüsüne kurdu çoban ilan etmesi. Bunun anlamında kendi zararına iş yapması. Kendi kendine kötülük, zarar. Bir insanın kendisine en büyük yapabileceği zarar şirk, evet, koşmasıdır. Şirk koşmasıdır. Bundan büyük, bak, zulüm olamaz. Bak bundan büyük zarar olur. Ya şimdi maddi zararın hiç önemi yoktur. Tabii. Niye? Ya maddi ne olur? Para kaybedersin, pul kaybedersin, zaman kaybedersin. Ama şirk koştuğun zaman ahireti kaybediyorsun, ebedi, cenneti kaybediyorsun, ebedi hayatı cehennemlik kaybediyorsun, bir duruma, evet, düşüyorsun, evet, yani. Bundan daha büyük kayıp, bundan daha büyük bir zarar var mı? Aslında. Bunu kim yapıyor? Kendisi yapıyor. Kendisi yapıyor. Bütün, evet, mesele bu. Evet. Evet. Şimdi bu nokta bu. Evet. Burada yalnız bir nokta daha var. Bizim burada tabii izleyicilerimize ifade edeceğiz. Bu Allah'a şirk koşma, aracı koyma, şefaatçi koyma noktasında Müslümanların aldandığı ve aldatıldığı bir ayet var, bir konu var. Ayet. Evet, evet. Bir ayetten bir ayet var ve bir konu var. Şimdi hatta bu programı izlerken, onu da arz edeyim, çoğu izleyiciler ama Cenab-ı Hak işte şöyle buyurmuyor mu gibicesine de kafalarına takılacak. Tabii normal. Bu normal. Tabii. Çünkü o ayeti onlar öyle öğrendi, öyle öğretildi onlara. Evet. Bu ayet bildiğiniz gibi Maide suresindeki bir ayet. 35. ayet. Ayet şöyle orijinali. Ya eyyühellezine amelun ittekullaha vettavu ileyhil vesile ve cahidu fi sebilihi leallekum tuflihun. Ey iman etmiş kişiler. Bu çok söyleniyor, doğru. Evet. Evet. Bütün bu kesimin, yani Allah'a şerik ittihaz etmiş kesimin sığındığı ayet budur. Evet, bunu delil olarak gösteriyorlar. Evet, evet, bunu delil olarak gösteriyorlar. Şimdi burada izleyeceğiz şimdi. Ey müminler, Allah'a sığının, Allah'ın koruması altına girin. Bir. Şimdi esas nokta buydu. Vebtevû ileyhil vesile. Ve Allah'a bir vesile arayın. Bunun altını çizelim. Çizdik, evet. Allah'a vesile arama. Vesile. Evet. Evet. Allah'a biz vesile oluyoruz diyor onlar da zaten. Hayır efendim. Şimdi bir vesile var, bir tevessül var. Ayrı bunlar. Onlar ayrı konulardır. Vesile, tevessül ayrı. Bir vesile ayrı var, bir tevessül var. Tevessül, birisinin hatırına bir şeyi istemek demek. İstemek. Ha, bak birisinin adına. Bu da İslam'da yoktur aslında. Bunun İslam'da uygulaması var mı? Ya Rabbi falanın hatırına şu işimi yok. Resulullah'ın hatırına, Resulullah'ın aşkına bana vurun. İstek yine Allah'tan. Yüzü suyu hürmetine. Ha, falanın yüzü suyu hürmetine gibi. Bunun ilk İslam'da aslında bu da olmaması lazım. Tabii ki. Tarihe bakıldığın zaman bu konu tartışılmış, tevessül konusu ama tarihe bakıldığın zaman yine ve Kur'an'a bakıldığın zaman olmaması gereken bir konu. Neticede bu. Bununla ilgili de Elbani'nin çok güzel bir tevessülde kitabı var. Elbani diye bir muhteremin bu konuyla ilgili de çok güzel bir şeyi var. Bunun da tarihe baktığımız zaman bir yağmur duasında Halife Ömer'in Resulullah'ın amcası hürmetine bize yağmur yağdır deyip de yağmur yağmış Konya'ya da ana şeyi de bu. Yani somut örneği de örneği bu olur bunun. Yağmur duası. Bu tevessül ama bu bin falanın hatırına, falanın yüzü suyu hürmetine gibi bir anlamı var bunun. Vesile ise direkt olarak Allah'a aracı olarak anlaşılmakta. Direkt. Bakın direkt. Allah'ın emridir bu. Ey müminler, Allah'ın koruması altına girin ve Allah'a vesile arayın. Ve cahidu fi sebilihi, Allah yolunda gayret gösterin. Leallekum tuflihun. Kurtulabilmeniz için, felaha ermeniz için, durumunuzu koruyabilmeniz için, zafer kazanabilmeniz için bunları yapacaksınız. Üç tane nesne. Allah'ın koruması altına girmek, Allah'a vesile aramak, tamam mı? Allah yolunda gayret mücahede etmek. Evet. Tamam mı? Mücahede. Gayret etmek, mücahede etmek, cihad etmek. Öyle diyeyim. Şimdi burada vesile arayın diyor Cenab-ı Hak. Oradaki vesileyi nasıl anlaşmak gerekecek? Şimdi vesile Arap dilinde nedir? Ben bunu tebliğinde çok detaylı uzun uzun anlattım ama burada Arap dilinde kadim kaynaklarda, normal kaynaklarda vesilenin tanımı şu: kendisiyle bir başkasına ulaşılan, yaklaşılan şey demektir. Birisine yaklaşma aracıdır. Araç. Tamam mı? Cenab-ı Hak bizim kendisine yaklaşmamız için bir araç. Bir araçlar edinmemizi, bir araçları bulmamızı, araçları temin etmemizi istiyor. Kur'an olurum. Şimdi, araç. Bak şimdi. Evet. Böyle bir şeyler istiyor bizden. Ha. Kişi değil. Allah bakın istiyor. Bunu, tamam. Şunu tamam da izleyicilerimiz de duysun. Bu ayetin muhatabı, bakın bu ayetin muhatabı aynı zamanda peygamberimizdir. Tabii ki. O da Allah'a vesile aramak zorundadır. Çevrenin, peygamberimizin çevresindeki sahabenin hepsi de yine Allah'a vesile aramak zorundadır. Hatta ve hatta Allah'la insanlar arasında vesile olduğunu zanneden zibidilerin hepsinin de vesile araması gerekir. Bu vesile hepsinin araması lazım. Bu, başta peygamber olmak üzere. Eğer müminlerse üzere. Bunu evet. aramaları lazım. Doğru. Tamam. Emir çünkü. Evet. Çünkü bu müminlerin tümüne bir emirdir. Emir. Evet. Buna bunu Türkçe'ye şey yaparken bunun Arapça bir diğer adı da kurbandır. Kurban da Allah'a yaklaştıran şey demektir. Şimdi öyleyse biz Kur'an'a döneceğiz. Bizi Allah'a yaklaştıran şeyler nelermiş? Oradan bakacağız. Evet. Allah diyor ki benim verdiğim kitabın içerisinde sizi bana daha yakın kılacak ödevler var. Görevler var. Onları arayın. Onların içerisinde sana uygun hangisi ise ki bazılarını yapamazsın. Maddi olanı var, manevi olanı var, yaşına göre, başına göre, anlatabildim mi? Hikmet içeren ayetler var göre, mesela. Evet. Farklı olanları var. Evet. Seni Allah'a yaklaştıracak vesileyi ara. Kendine uygun olan vesileyi ara. Evet. Bunu ara. İnfak et. Şimdi onun gibi. Evet. Kafadan hiç söylemeyelim. Tabii. O infak mıdır, bu mudur? Bunu yavaş yavaş Kur'an meallerinden tek tek evet. tek tek buna evet. izleyicilerin arasına dilerim. Evet. İlk inen surede Alak suresinin 19. ayeti ve son ayettir o. Evet. Vescud vakterif. Vakterif, evet. Secde et. Rabbine yaklaş. Yaklaştırıl. Yaklaştırıl. Evet. Allah seni yaklaştırsın. Rabbin seni yaklaştırsın. Kur'an'ın gördüğü, Allah'ımızın bildirdiği birinci vesile bizi Allah'a yaklaştıracak secdedir. İlk inen surede. İlk inen surede evet. bize bildiren, bizi Allah'a yaklaştıracak şey secdedir. Evet. Ama izleyicilerimize şunu hatırlatmak istiyorum. Secde, şimdiki namaz kılarken yere kapanmak demek değil. Evet. Secdenin öz anlamı, ileride bunu çok detaylı anlatacağım. Evet, onu daha devenin, sonra şey yapalım. Bakın, devenin sahibini üzerine bindirmesi için boynunu uzatır. Ona teslim ona oluyor. Ona şey yapar, o da o devesinin üstüne biner. Secdenin esas anlamı, bunun anlamı şu, Allah'a kayıtsız, şartsız boyun eğmektir. Deve boyun eğiyor ya, evet. devenin sahibine boyun eğdiği bir Allah'a boyun eğmektir. Birincisi bu. Eğer ki insan kayıtsız, şartsız Allah'a boyun eğerse o Allah'a yaklaştırılır evet. ve secde bu boyun eğiş onun Allah'a yaklaştırılmasına vesile olur. Evet, bu çok güzel bir izah tarzı. Bu bir. Ana unsur, evet. Şimdi Sebe suresine geçiyoruz. Evet. 37. ayette bak ve sizi huzurumuza yaklaştıracak olan, şimdi Allah'a yaklaştıracak, Allah'ın huzuruna, mallarınız ve evlatlarınız değildir. Ancak kim iman eder ve düzeltmeye yönelik işler yaparsa, işte onlar Allah'a yaklaştırılanlar ve onlar kendileri için yaptıklarına karşılık, kat kat karşılık olanlar verileceklerdir. İman edip salihatı işler. Evet. Evet. Ve onlar yüksek köşklerde güven içindedir. Burada ne oldu? İman etme. Salih amel. Salih amel güzel işler işlem, salihat üretmek. İşlemek. Evet. Allah'a yaklaştıracak vesile oldu. İkinci vesile. Evet. Evet. Bulduk mu? Aradık mı? Bulduk evet. mu? Evet. Şimdi Kur'an'a devam ediyoruz. Evet. Şimdi 99. ayet Tevbe suresinde. Yine Bedevi Araplardan kimi de vardır ki onlar Allah'a ve ahiret gününe inanır. Ve harcadığını Allah katında yakınlıklar ve elçinin destekleri sayar. İnfak ettikleri şeyler. Evet. Buradaki de infak, elini cebine atıp Allah yolunda harcamak, insanı Allah'a yaklaştıran bir vesiledir. Bunları Kur'an'da belirtmiş. Bunlar Kur'an'da olduktan belir, evet. sonra. Hı. Evet. Sayın Yılmaz süremiz çok kısaldı, doldu hatta. Konuda sizlere teşekkür evet. edelim. Haftaya inşallah bu programdan başlamak üzere yeniden devam etmemizi istiyoruz. Çok teşekkür ederiz. Oldu efendim. Değerli izleyenlerimiz, bu haftaki programı sona erdi. Hepiniz saygılarımıza selamlıyoruz. Allah emanet olunuz.